A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppelherz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 stycznia. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Ukrainy domaga się od Iranu ukarania winnych katastrofy w Teheranie i wypłacenia odszkodowań. Szef polskiej dyplomacji gotów rozmawiać z wiceszefową Komisji Europejskiej o praworządności. Ja się chętnie z nią spotkam, pomogę zorganizować spotkania, jakie ona uważa są potrzebne dla niej. Inspektorzy transportu drogowego rozpoczynają kontrolę autokarów wiozących dzieci na ferie zimowe. Ukarania winnych katastrofy lotniczej w Teheranie i wypłacenie odszkodowań żąda od Iranu prezydent Ukrainy. Oczekujemy od Iranu, że winni staną przed wymiarem sprawiedliwości i wypłacenie odszkodowań, napisał Wołodymyr Zełenski na portalu społecznościowym. Boeing ukraińskich linii lotniczych rozbił się w środę, tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Zginęło 176 osób. Dziś Iran przyznał, że samolot został omyłkowo wzięty za wrogi. W tych warunkach z powodu błędu ludzkiego w nieintencjonalny sposób został trafiony, stwierdza komunikat irańskich sił zbrojnych. Sztab generalny zapewnił, że osoby odpowiedzialne za zestrzelenie ukraińskiej maszyny zostaną niezwłocznie postawione przed sądem wojskowym. Szef polskiej dyplomacji zapewnia, że jest gotów spotkać się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werą Jourovą, by rozmawiać o zmianach w sądownictwie. Kilkanaście dni temu urzędnicy komisji informowali o możliwym terminie spotkania, 28 stycznia, jednak w środę przy okazji wizyty marszałka Senatu w Brukseli mówili, że termin nie jest potwierdzony, bo żadna odpowiedź z Warszawy nie nadeszła. Minister Jacek Czaputowicz zapewnia, że ze strony Polski jest otwartość na rozmowy. Pierwsze słyszę o tutaj jakichś problemach z wizytą komisarz i wiceprzewodniczącej. Gdyby tylko zgłosiła chęć, a może taką zgłosiła, tylko że ona nie wpłynęła do MSZ ani do placówki, to będzie mile widziana, bo jest to nasz partner. Jesteśmy gotowi do rozmów, także ja tutaj nie widzę żadnych problemów. Ja się chętnie z nią spotkam, pomogę zorganizować spotkania, jakie ona uważa są potrzebne dla niej. Wiceszefowa komisji zapowiedziała pod koniec ubiegłego roku, że chce przylecieć do Polski tak szybko, jak to możliwe. Nie tylko policjanci skontrolują autokary wiozące dzieci na zimowiska. Zrobią to także inspektorzy transportu drogowego. Zapowiadał w programie pierwszym Polskiego Radia główny inspektor transportu Alwin Gajatur. Będziemy sprawdzali, czy te autokary są sprawne technicznie, czy sprawne są układy hamulcowe, kierownicze, czy nie ma wycieków spod pojazdu, czy autokary nie mają łysych opon, ale również bardzo dokładnie sprawdzimy trzeźwość kierowców oraz to, czy nie są przemęczeni. W ubiegłym roku inspektorzy ITD skontrolowali 1100 pojazdów, zatrzymali około 50 dowodów rejestracyjnych. Ferie zimowe rozpoczynają się w 5 województwach, m.in. na Pomorzu. Już dziś atrakcję oferuje najmłodszym akwarium gdyńskie, mówi kierownik Centrum Edukacji Akwarium Dominika Wojcieszak. Zapraszamy naszych gości do obejrzenia filmu przyrodniczego w sali kinowej i do zwiedzania naszej ekspozycji ze specjalnie do tego przygotowaną mapą. A w tygodniu poszukiwacze zaginionej Arki, to jest gra dla dzieci z rodzicami. Będą też otwarte laboratoria, Atlantikarium, gdzie możemy pod mikroskopami obserwować zwierzęta z Atlantyku. Wśród atrakcji też na przykład sala z rafą koralową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. To bardzo ważny dzień dla polskiej siatkówki. Nasze siatkarki muszą postawić przedostatni krok w drodze do Tokio. Trzeba tylko wygrać wieczorem z Turcją w półfinale turnieju kwalifikacyjnego, mówi trener Jacek Nawrocki. Okaże się, jaka będzie dyspozycja Turczynek. Każdy mecz tutaj ma zupełnie inną historię. Półfinały tak naprawdę zaczynają turniej od nowa i ciężko tu coś wyrokować. Ja chciałbym, żeby nasze dziewczyny wyszły na to spotkanie, bić się z Turczynkami, wyszły jak najlepiej zmotywowane, patrząc tak naprawdę na to, po co tu przyjechaliśmy. Początek spotkania o 20:45. Z kolei o 16:00 skoki w Predazzo w konkursie 6 Polaków na czele z Dawidem Kubackim, który wygrał wczorajsze kwalifikacje. Co uświeżą upieczonego triumfatora turnieju 4 skoczni? Wydaje mi się, że takie turnieje też, no oprócz tego, że męczą, ale dają takiego pozytywnego kopa i nawet mimo tego zmęczenia to człowiek psychicznie dużo lepiej wypoczywa i można przystępować do kolejnych zawodów z pełną energią. Dziś także arcyciekawy piłkarsko dzień. Grają w Anglii i tam hit. Liverpool zagra na wyjeździe z Tottenhamem, czyli być może nowym klubem Krzysztofa Piątka. Swoją drogą Milan też gra o 15:00 z Cagliari i pytanie, kogo zobaczymy w pierwszej jedenastce? Il Pistolero czy Ibrahimowicza? Ponadto świetnie zapowiadające się starcia Napoli z Lazio i Interu z Atalantą. No i na koniec ATP Cup. Serbia awansowała do finału tego nowego drużynowego tenisowego turnieju. W półfinale 3-0 pokonała Rosję. Najwięcej słońca dziś na północnym zachodzie, w innych częściach Polski może się chmurzyć i padać. Na termometrach od 4 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Nowa pula produktów. Sprawdź. 4K Ultra HD. 65 cali. Sony za 3390. Taniej o ponad 400 zł. Lodówka Samsung No Frost za 1680. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz wielka noworoczna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule. Wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, jakim jest wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Dużym zainteresowaniem cieszą się premierowe modele, jak na przykład najnowsza odsłona legendarnej Corolli Sedan, dostępna w cenie już od 69 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z intuicyjnym piekarnikiem Electrolux. Super efektywnym samoczyszczeniem i termosondą, oszczędzając 300 zł, płacąc jedynie 1899 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Paweł Soloch, minister w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry. Poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Dzień dobry. Minister Michał Woś, członek Rady Ministrów Solidarna Polska. Dzień dobry państwu. Poseł Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Poseł Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Witam państwa. I poseł Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Iran poinformował, że samolot ukraińskich linii lotniczych został zestrzelony pomyłkowo. Oczywiście przepraszają. Okazało się, że ataki amerykańskie na cele w Bagdadzie wcześniejsze, o których mówiło się, że specjalnie były chybione, to znaczy nie było tam krwawych ofiar, to być może też były chybione dlatego, że zadziałały służby. Czy według pana jest deeskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, czy na razie sytuacja jest w zawieszeniu? I co Polska w takiej sytuacji powinna robić? Jak się powinna zachowywać? Pan minister Soloch. No na pewno mamy do czynienia, znaczy to słowo deeskalacja pada wielokrotnie i tak się stało, co nie znaczy, że znaczy wielka kwestia kwestia relacji Iran, Stany Zjednoczone, sojusznicy Stanów Zjednoczonych i inne kraje na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza Izrael, że ona uległa jakiemukolwiek rozwiązaniu, czy zaczęła ewoluować się w pozytywnym kierunku. Na pewno na chwilę dzisiejszą możemy stwierdzić, że konflikt zbrojny na dużą skalę no co najmniej jest zawieszony. Szybkie przyznanie się Iranu do omyłkowego zestrzelenia pasażerskiego samolotu, wydarzenie bardzo tragiczne, no świadczy o tym, że na tą chwilę, tak możemy powiedzieć, na tą chwilę Iran nie chce, żeby ten konflikt rozgorzał, starcia zbrojne, bo konflikt trwa cały czas, ale starcia zbrojne, żeby rozgorzały z nową siłą. No i taką mamy w tej chwili sytuację. Pewien rodzaj zawieszenia ku pokojowi. Jakie są zadania na ten moment dla instytucji i osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo Polska, w państwie? Polska w tym konflikcie no nie jest jakimś kluczowym graczem. To, co dla nas jest istotne, to jest obecność oczywiście w rejonie naszych żołnierzy, pracowników ambasad, przedstawicielstw. I to jest pierwsze zadanie, jakby, o którym muszą myśleć władze państwa, to znaczy ochrona własnych obywateli. Natomiast w takim szerszym wymiarze, jeżeli mówimy o kwestie decyzji politycznych, które będą podejmowane w związku z tym konfliktem, Polska jest na Bliskim Wschodzie jako członek NATO. W ramach sojuszu będą podejmowane decyzje dotyczące obecności czy zaangażowania wojskowego i my działamy w ramach polityki sojuszniczej. Także nie podejmujemy działań indywidualnych w tym względzie. Krzysztof Gałkowski, jak pan odbiera to, co się wydarzyło ostatnio, czyli to przyznanie się Iranu do omyłkowego, tragicznego zestrzelenia samolotu pasażerskiego? No i innych spraw. Iran czuje, że jest dzisiaj w sytuacji dość patowej, dlatego że jego sytuacja gospodarcza i wcześniejsze sankcje powodują, że brak mu siły, które mogły doprowadzić do eskalacji konfliktu. Zresztą ten atak na bazy, który został przeprowadzony, rakietowy atak na bazy amerykańskie, no, był atakiem, który rzeczywiście chyba nie miał doprowadzić do większych starć, tylko doprowadzić do takiego propagandowego. No właśnie, to są teraz zdania podzielone. Czy to było tak, że ci wszyscy uczestnicy, pracownicy tych baz zostali wcześniej ostrzeżeni przez służby i się usunęli w bezpieczne miejsce, czy po prostu Iran... Ja nawet pani redaktor nie zastanawiał się, czy ktoś kogoś ostrzegał, czy nie, ale zwróciłbym uwagę na to, że dość nietypowa sytuacja, to znaczy prezydent Stanów Zjednoczonych zgadza się na morderstwo człowieka, bez względu czy oskarżonego o terroryzm, czy nie, ale zgadza się na to morderstwo. Później mamy de facto jakiś próbę odwetu, może nie mocnego, ostrego, ale przy okazji tego całego konfliktu ginie blisko 200 osób w samolocie. Ginie, bo ktoś się pomylił, bo ktoś nie wytrzymał nerwowo, bo ktoś gdzieś chciał doprowadzić do sytuacji odwetowej. No i zginęli obywatele różnych państw. No, i teraz ta cała to było działanie prewencyjne, mówi Donald Trump. Był planowany atak na 3 placówki dyplomatyczne. Ale równie dobrze demokraci w Kongresie mówią, że to jest nieprawda, bo żadne dokumenty wywiadu i kontrwywiadu, które zostały im przedstawione, o tym nie świadczą. Ale chciałem do sytuacji polskiej, bo ona też jest w tym kontekście ważna. To znaczy, niepokoją mnie słowa przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, teraz trochę też jestem zdziwiony tym, co powiedział pan minister, że wszystko jest pod kontrolą, generalnie mamy się o co martwić. No mamy się o co martwić, dlatego że blisko setka żołnierzy, która jest w bazach w Iraku, to są cały czas osoby, które są narażone na sytuację kryzysową. I rozumiem, że pan prezydent spotyka się w ramach konsultacji z osobami z rządu, na przykład z ministrem spraw zagranicznych i samoobrony narodowej, ale dziwię się, że jest nieczuły w żaden sposób na to, że opozycja nawołuje do tego, żeby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to jest próba współpracy, odpowiedzialności całej klasy politycznej za bezpieczeństwo w Polsce. Rozumiem, kiedy ten państwo temat... by chcieli doradzić, żeby jednak usunąć polskich żołnierzy z Iraku. No to bo to jest organ doradczy, ale... więc państwo by chcieli coś doradzić. Nie, to jest też tak, że ludzie, którzy zajmują się polityką z różnych stron, strony politycznej, chcą mieć informacje na pytanie, na prezydium Sejmu, bo takie też padło, i konwencie seniorów. czy takiej wiedzy opozycji nie potrzeba, czy nie powinniśmy przeprowadzić debaty. No usłyszeliśmy odpowiedź, poglądajcie telewizję. I to jest poziom dzisiaj myślenia o tym, czy opozycja ma współuczestniczyć w polityce zagranicznej, kreowaniu ją i polityce bezpieczeństwa państwa. Ale mam wrażenie, oprócz telewizji było też posiedzenie sejmowych komisji obrony oraz służb specjalnych. Panie redaktor, to jest właśnie spłycanie tematu. Zamiast odpowiedzialności na poziomie państwa, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to prezydent mówi, no nie przejmujcie się, a my ja będę rozmawiał swoi ze swoimi. I to jest błąd. Minister Michał Woś. Ja tutaj od razu sprostuję, bo nie słyszałem żadnej wypowiedzi, jeżeli gdzieś padła, to na pewno była nieodpowiedzialna, że nie mamy czym się martwić. Rząd i zresztą Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, wszyscy podkreślamy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków i sytuację monitorujemy. Nikt nie bagatelizuje tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo tak zachowuje się odpowiedzialna władza, że trzeba dokładnie sprawdzać, co się dzieje i przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo Polski i Polaków, bo to jest kluczowe w tym całym konflikcie. I też niewątpliwie w polskim interesie nie jest być na pierwszej linii frontu od razu z przodu. My oczywiście jesteśmy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jednym z państw, które mają swoją misję szkoleniową w Iraku. Ona od razu została zawieszona, ale nie ma woli w Polsce, władz polskich i pana prezydenta i rządu, żebyśmy w jakikolwiek sposób wychodzili przed szereg. Zresztą w takim duchu było wczorajsze stanowisko IMSZ-u i całej wszystkich ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Wezwaliśmy wszyscy wspólnie do deeskalacji, bo w interesie Polski jest to, żeby nie rozwijać tego konfliktu, patrząc oczywiście z perspektywy państwa, ale przede wszystkim patrząc po ludzku. Znaczy żadna wojna nie jest dobra, po prostu, tak? Więc jeżeli jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zapobiegać rozszerzaniu się właśnie tego, co się akurat tam na Bliskim Wschodzie dzieje, to powinniśmy się w to angażować. Natomiast bardzo niepokojące są słowa tutaj wewnątrz w Polsce tych, którzy z jednej strony oczekiwali, że teraz, nie wiem, Mike Pompeo do Polski nie dzwonił i koniecznie dlaczego do nas nie dzwonili, powinniśmy w tym wziąć udział. Z drugiej strony inni zaczęli mówić, że ktoś w Iranie powiedział o małym, złym europejskim kraju i zaczął być rechot takiej radości pewnej, że pewnie mowa o Polsce, kiedy okazało się, że mowa o Albanii. To są nieodpowiedzialne rzeczy. Nikt tego nie powiedział, o czym jest mowa, ale wszystko wskazuje na to, że była mowa o Albanii. Ambasador Iranu przyznał, że chodziło o Albanię. Znaczy, przyznał, że nie chodziło o Polskę. Ale jakby kontekst wskazuje na inny kraj niż Polska. Natomiast to pokazuje, jak nieodpowiedzialna niestety jest opozycja. Ta, która wzywa do rozmowy, do współpracy i tak dalej, okazuje się, że jak tylko z drugiej strony ktoś mówił o małym, złym kraju, to rozpoczął się właśnie ten taki rechot radości. No absolutnie na to by zgody nie może. No ale ta dyskusja o małym, złym kraju wygasła, a pan teraz zmiedza. Powinniśmy ramię w ramię stać i bronić interesów Polski. Marek Sawicki. No, ten mały, zły kraj zorganizował w zeszłym roku konferencję, później okazało się antyirańską. Ale to nie ten mały, zły kraj. Właśnie o tym mowa. To wie pan. Czy pan nazwał Polskę małym, złym krajem właśnie? Szanowni państwo, mówiliście? Przeszkadzałem wam? A z wieloma waszymi stwierdzeniami się nie zgadzałem. Więc bardzo proszę. Ale ja bardzo proszę, żeby jednak nie obrażać Polski na antenie. To pan obraża Polskę, a nie. A ja bardzo proszę, żeby pan mówił. Pan obraża Polskę i pan obraża opozycję. Pan chyba mnie z kimś mieli, panie ministrze. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Otóż mamy do czynienia z sytuacją, w której chcę pochwalić polski rząd, bo jako pierwszy zachował się poważnie, kiedy wstrzymał loty cywilnych samolotów nad Iranem. Inne państwa niestety tego nie uczyniły. Jeśli mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której najpierw jest eliminowany Sulejmani, później mamy irański atak na bazy wojskowe w Iraku, amerykańskie, tam gdzie są także Polacy, oczywiście Iran mógł się spodziewać działań odwetowych ze strony baz amerykańskich. Stąd też w gotowości postawione zostały rosyjskie baterie na terenie Iranu. I trzeba było się spodziewać, że lecące na lotnisko i startujące z lotniska w Teheranie samoloty mogą być narażone. Więc Iran, gdyby był odpowiedzialny, to oczywiście wstrzymałby na ten czas przyjmowanie i odprawianie samolotów cywilnych w lotnisku w Teheranie. I tu tego porozumienia zabrakło. I szanowni panowie z koalicji rządzącej z Polskiej Zjednoczonej Prawicy, nie atakujcie opozycji. Bo ja rozumiem dzisiaj, po tych już tygodniu ponad czasu, że tak naprawdę i prezydent, i minister spraw zagranicznych mieli zbyt mało wiedzy, którą mogli się podzielić z opozycją. Opozycja chciała i chce mówić w sprawach polityki zagranicznej z rządem jednym głosem, ale musi mieć do tego minimum informacji, minimum wiedzy. Ale ja rozumiem, skoro nie miał tej wiedzy prezydent, skoro nie miał tej wiedzy minister spraw zagranicznych, to ja też tej wiedzy od tego rządu nie oczekuję. A proszę powiedzieć, Irak, premier iracki wnioskuje do Departamentu Stanu USA o wycofanie amerykańskich wojsk. Nie wiem, jak bardzo i czy w ogóle jest polska misja szkoleniowa powiązana z amerykańską, bo to jest przecież misja natowska. Czy to też nas dotyczy? My powinniśmy Panie to rozważyć. Panie redaktor, to wszystko nas dotyczy. Pytanie, na ile rezolucja parlamentu irakijskiego ma moc prawną, bo okazuje się, że są tam problemy także proceduralne. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj ta misja północnoatlantycka w Iraku już przestaje mieć charakter szkoleniowy, więc wspólnie z całym NATO, także Polacy powinni się zastanowić, na ile dalej tę misję tam utrzymywać. Czy ta misja ma się przerodzić w misję wojskową, wojenną, czy ta misja ma być nadal misją szkoleniową. Jeśli są warunki ku temu, że była misją szkoleniową, to oczywiście trzeba razem z sojusznikami pozostawać. Piotr Fogiel. Reszta się zgadza. Tak, Piotr Fogiel to w ogóle chyba inna postać historyczna. Radosław Fogiel. Kilka kwestii. Jedna, tu mówiliśmy o woli rzeczywiście deeskalacji wyrażanej przez obie strony. Miejmy nadzieję, że do tego dojdzie rzeczywiście ta tragiczna sytuacja z zestrzeleniem pasażerskiego samolotu. Mocno sytuację Iranu tu komplikuje i to rzeczywiście to szybkie przyznanie się jest ewidentnie wyrazem takiej woli uspokojenia sytuacji, bo no, najwyraźniej ktoś tam wśród władz irańskich poszedł po rozum do głowy, bo jeszcze wczoraj czy przedwczoraj mieliśmy przecież twarde zaprzeczenia, że tego typu sugestie są zupełnie nieuprawnione. Jednocześnie tych sugestii było coraz więcej i coraz ważniejsze osoby te sugestie rozpowszechniły. To prawda. No to jest sytuacja, no do tej pory, do wczoraj mogliśmy tak trochę trywializując mówić, czy to jak równy z równym, wymiana ciosów nastąpiła, no jednak już pewność, że ten samolot został zestrzelony przez siły irańskie, sytuację międzynarodową Iranu zdecydowanie pogarsza. Tutaj padło trochę, no powiedziałbym, nie do końca zgodnych z rzeczywistością słów odnośnie chociażby informacji, które są przekazywane opozycji, bo ja sam byłem na posiedzeniu Komisji Obrony, zamkniętym posiedzeniu, gdzie pan minister Błaszczak przekazywał te informacje, które posiada. Byli tam przedstawiciele wszystkich sił politycznych. Komisja trwała kilka godzin. Wszyscy mogli zadawać pytania, więc twierdzenie, że się z opozycją nie rozmawia, jest nieprawdziwe. No ja niestety ubolewam nad tym, ale trudno nie mieć takiego wrażenia, że opozycji raczej w sposób czasami niestety dość nieodpowiedzialny chodzi o to, żeby z tych spraw robić rzeczy polityczne. No właśnie tego typu filipiki, tego typu domaganie się konkretnie i koniecznie takiej, a nie innej formuły, ja bym jednak raczej odczytywał jako dążenie do tego, żeby stanąć w świetle reflektorów. No jeżeli ale się panie pośle, każdą Rada sytuację Bezpieczeństwa Narodowego nie odbywałaby się w świetle reflektorów, tylko rozumiem, że to byłoby posiedzenie zamknięte i myślę, że ono mogłoby uciąć takie pani redaktor, do posiedzenia, rozwołanie. Proszę nazwać mnie człowiekiem małej wiary, ale naprawdę no, nie przekona mnie pani redaktor, że na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie dochodziłoby do kwiecistych, nic nie wnoszących, wyłącznie politycznych mów, a następnie mowy te nie zostałyby powtórzone przez wychodzących z pałacu czy z BBN-u polityków opozycji do kamer i byłoby to tylko i wyłącznie bicie piany. I ostatnia sprawa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo naszych żołnierzy. To jest oczywiście dla rządu priorytet. Ja bym też apelował, i to nie jest moja prośba, to jest prośba przekazana szefowi Komisji Obrony przez żołnierzy stacjonujących w tamtym rejonie, żeby powstrzymywać się właśnie od takich bardzo nieodpowiedzialnych stwierdzeń mówiących, że żołnierzom grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo. No, bycie żołnierzem wiąże się z zagrożeniem, zwłaszcza stacjonującym w ramach kontyngentu poza krajem i MON sobie z tego zdaje sprawę i robi wszystko, żeby zapewnić żołnierzom bezpieczeństwo, ale takie tylko po to, żeby podbijać piłeczkę na politycznie twierdzenie, że nasze wojska są tam w bezpośrednim zagrożeniu, po prostu na przykład wzbudza niepokój wśród rodzin żołnierzy, którzy tam stacjonują i to jest prośba żołnierzy, żeby czegoś takiego nie robić. Marcin Kierwiński, gdyby odbyła się ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego, to co by państwo, co by Koalicja Obywatelska prezydentowi, rozumiem, że lider ugrupowania, który by tam poszedł, co by państwo doradzili? W sprawie na przykład polskiej misji szkoleniowej czy w innych sprawach? Przede wszystkim chcielibyśmy usłyszeć, jaka jest prawdziwa sytuacja, bo ja po wypowiedziach chociażby pana rzecznika dzisiaj, po tych wypowiedziach, z którymi mieliśmy do czynienia w tym tygodniu, no widzę, że jest kompletne bagatelizowanie tej sprawy. Jednak nie jest, faktem jest to, co mówił Marek Sawicki, że ta antyirańska konferencja w zeszłym roku na pewno Polsce w niczym nie pomogła, a pewnie jeżeli chodzi o relacje na Bliskim Wschodzie, bardzo zaszkodziła. I teraz dwie kwestie, bo tutaj bardzo dużo słyszeliśmy od przedstawicieli obozu rządzącego, jak to odpowiedzialnie podchodzą do tych kwestii, jak to zmagają się z trudnymi problemami. Ale ja w tym tygodniu mieliśmy dwie bardzo charakterystyczne wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź to wypowiedź pana profesora Zybertowicza, osoby ważnej chyba także dla pana ministra w BBN-ie, doradcy pana prezydenta, który powiedział bardzo wprost. I BBN-u również. Że nie ma sensu robić Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo nie ma żadnych informacji, poza tymi, które dostępne są w źródłach ogólnie dostępnych, rozumiem, w internecie, żeby kogokolwiek o czym informować. Oglądajcie telewizję. Panie redaktor, oczywiście, dokładnie powiedział to panu Zybertowicz, tylko ja muszę powiedzieć, że jestem tym zatrwożony. Jeżeli cały świat obawia się o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, doradca prezydenta mówi mniej więcej to. Nie mamy wywiadu, nie mamy wymiany informacji ze służbami naszych koalicjantów. Właściwie wszystkie informacje, które korzystamy, to z Google'a i z internetu. No to pokazuje, z jakim rozkładem państwa, jeżeli chodzi o działanie służb specjalnych, mamy do czynienia. Jest jeszcze druga wypowiedź. Tylko już króciutko. Druga wypowiedź po tej komisji, o której mówił pan rzecznik Fogiel, przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, pana Michała Jacha. Może osoby nie tak szeroko znanej, ale ważnej, skoro jest szefem komisji. Pan Michał Jach mówi tak. Nie ma powodu zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w każdym takim przypadku, jak gdzieś ktoś do kogoś będzie strzelał z rakiet. No, szanowni państwo, no to jest coś niesamowitego. Znaczy, poziom tej, z jednej strony arogancji, ale tego też nieprzygotowania merytorycznego, bagatelizowania problemu, jest czymś nie do opowiedzenia. Jeżeli wasz szef Komisji Obrony Narodowej mówi takie rzeczy. Ale pan coś się przekształcił, bo ja widzę, co pana ściąga, że rakiety polecą, a nie, że ktoś będzie strzelał. Że prezydent będzie zwoływał RBN tylko z takiego powodu, że gdzieś tam rakiety polecą. Dobrze, nawet troszkę za słabo powiedziałem. Za słabo to powiedziałem. No przecież to jest kpina. Jeżeli wy macie takie podejście do bezpieczeństwa, jeżeli wy macie takie podejście do polityki międzynarodowej, to wy lepiej naprawdę zostawcie to i odejdźcie. Bo to jest kpina. To jest kpina. Dziękuję, panie pośle, za udowodnienie mojej tezy o politycznym biciu piany w tym temacie. Niech pan powie, teraz... uważa pan, że to jest poważna wypowiedź kogoś, kto kieruje pracami Sejmowej Komisji Obrony Narodowej? Czy wy naprawdę macie takie myślenie, że nic się nie stało, gdzieś poleciały rakiety? Będzie krótko mówił pan minister Soloń, a później będziemy rozmawiać o czymś nieco innym, chociaż się wszystko w polityce międzynarodowej wiąże. Czy rzeczywiście państwo czerpią informacje z Google'a, nie no, z telewizji. Właśnie ad vocem, zresztą poniekąd na te zarzuty sam uprzedzając zarzut, odpowiedział pan poseł Sawicki. No, między innymi skutkiem informacji, które żeśmy posiadali i które były dyskutowane i które naprawdę techniczne informacje od służb, od wywiadu, od służb zaprzyjaźnionych państw, nie będziemy dyskutowali w szerokim gronie, może jeszcze na forum parlamentu. I skutkiem tych informacji było między innymi wstrzymanie lotów nad Iranem i wiele innych czynności, o których trudno mówić w przestrzeni publicznej, które zostały podjęte. Po to było poprzedzające wiele spotkań prezydenta z różnymi, w różnych formatach, że tak powiem, gremium, które zarządzają bezpieczeństwem państwa, zanim doszło do Rady Gabinetowej. Po to było drugie spotkanie natychmiast po ripoście irańskiej, gdzie były omawiane również szczegółowe kwestie techniczne, których trudno omawiać na forum publicznym. I jasną jest rzeczą, że przecież Rada Bezpieczeństwa, jeszcze raz powiem, to nie jest, zresztą tak a propos klimatu, jaki temu towarzyszył, no to ja przypomnę wypowiedź pani Kidawy, nie wiem, czy ona sama to wymyśliła, czy jej tam podali na karteczce, że zwróci się do Jarosława Kaczyńskiego o to, żeby zwołał Radę Bezpieczeństwa. No, to, co powiedział wcześniej pan Fogiel. Prezydent jest niesamodzielny. Proszę czytać całość. Pan odpowiada na... Po raz kolejny potwierdza pan, o co chodziło w kwestii zwołania Rady Bezpieczeństwa. Połowę zdania, które padło. Dobrze, drodzy panowie. W razie my musieliśmy się koncentrować na zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i nie wprowadzać chaosu politycznego. Pan minister przedstawia taką sytuację, że RBN to jest coś jak, to jest tak jakby na forum jest dla prezydenta, a nie dla opozycji. Jest organ, to trzeba RBN jest dla państwa, a nie dla prezydenta. Dla prezydenta, niech pan przeczyta ustawę. Ale nie po to, żeby opozycja sobie chodziła i mówiła, że prezydent jest taki czy owaki. No panie pośle. Pan Zybertowi czy pan jak pokazali całą twarz PiSu, która dzisiaj spotkała. Panowie, zrobimy przesiewowe badania słuchu tutaj przy tym stole, ponieważ panowie mnie w ogóle nie słuchają. Nie wiem, z czego to wynika. Nie chcę się nawet zrobić. O, jednak? Jednak słuchają. A państwo, nasi słuchacze, słuchają Śniadania w Trójce w programie trzecim Polskiego Radia i teraz będziemy rozmawiać o Putinie. Ale nie tylko o Putinie, bo najpierw porozmawiamy o tym, że pan prezydent zdecydował, że nie pojedzie do Jerozolimy, do Yad Vashem, na Światowe Forum Holokaustu, bo nie został uwzględniony jako mówca. No i rosyjska gazeta nie przepuściła okazji, by napisać, że polski prezydent nie miał moralnego prawa uczestniczyć w tym forum i jego decyzja wywołała tam ulgę, to znaczy w Izraelu. A to dlatego, że znaczna część polskiego społeczeństwa była bezpośrednio zaangażowana w Holokaust, tak napisano w rosyjskiej gazecie. A uchwała Polskiego Sejmu w sprawie rosyjskich manipulacji na temat II wojny światowej została skwitowana przez rzeczniczkę MSZ-u w Moskwie tak. Powstaje wrażenie, że jak w czasach inkwizycji nauka została przez Polski Sejm ogłoszona herezją, a zwolenników faktów historycznych Sejm oskarżył o czary. Właśnie tak ideologia zwycięża nad prawdą. Co Polska powinna robić, by wygrać wojnę o prawdę i pamięć, Krzysztof Gawkowski? Przede wszystkim być mądra, a dzisiaj tej mądrości inteligencji brakuje. Z dwóch powodów. Jeżeli popatrzymy sobie na ten kontekst, który jest złożony, bo pani powiedziała o dwóch ważnych aspektach, a one i na to się nakłada jeszcze jednak Bliski Wschód, to ta zaczepka, która została wysłana w kierunku Polski, bo to chodzi o całe społeczeństwo i słowa pana prezydenta Putina o zakłamywaniu historii, my musimy reagować na najwyższym szczeblu. Jeżeli atakuje nas prezydent jednego kraju, to prezydent drugiego kraju odpowiada. I tak to powinno być zrobione, jeżeli rzeczywiście chcemy w tym uczestniczyć. Czyli brakowało mi i cały czas brakuje mi jasnego stanowiska pana prezydenta, który zająłby głos i powiedział, że nie ma zgody na to, co dzieje się po stronie rosyjskiej. Czyli pan przypuszcza, że gdyby głos wcześniej zabrał ale prezydent, to by nie było niech pani pozwoli, bo to jest początek. Druga część jest o wiele ważniejsza. To nie bez przyczyny my dzisiaj jesteśmy wykluczeni z możliwości zabrania głosu podczas obchodów 75. rocznicy Holokaustu i tych obchodów organizowanych w Yad Vashem. Dlaczego? Ja przypominam, co się działo w polskiej dyplomacji, w relacjach polsko-izraelskich przez ostatnie lata. To my wywołaliśmy konflikty, to my prowadziliśmy politykę, która niestety z oburzeniem spotkała się w Izraelu. To my za nią później przepraszaliśmy, polski rząd oczywiście. I to wszystko się wydarzyło. Jeżeli chce się prowadzić odpowiedzialną politykę, to przypominam, że to nie kto inny, pan prezydent czekał pod drzwiami premiera Izraela, bo nie mógł się tam dostać i zdjęcia obiegły całą Europę i cały świat. I jeżeli taką politykę się prowadzi, a później się liczy nagle, że jednym telefonem, tygodniem czy dwutygodniowymi działaniami kuluarowymi ambasadorów da się to wszystko załatwić, w ogóle nikt nie będzie nic pamiętał, to się kończy tak, jak się kończy. Mamy kompromitację, w której prezydent nie zabierze głosu, historia będzie w Jerozolimie zakłamywana, bo nie mam wątpliwości, że pojedzie tam Władimir Putin i wygłosi antypolską mowę. Po trzecie, my będziemy reprezentowani na poziomie prawdopodobnie ambasadora. No i biorąc pod uwagę, że będzie prezydent Putin, prezydent Niemiec, będą przedstawiciele najważniejszych władz francuskich i amerykańskich, to my jesteśmy tak naprawdę odstawieni do kąta. I sami się do tego kąta odstawiliśmy przez politykę nieudolną, którą przez 3 ostatnie lata polski rząd realizował. Czyli właśnie rząd i prezydent odpowiadają za to, że nie zostaliśmy uznani za aliantów. Nie, jesteśmy odpowiedzialni za to, że nie potrafiliśmy załatwić tam miejsca dawno temu i odpowiadać skutecznie na takie zaczepki Putina. Ale to chyba to nie powinno się załatwiać tam miejsca, tylko po prostu logika nakazuje, nie, to jest polityka zagraniczna. Nie, logika pokazuje tak, że dzisiaj jesteśmy wykluczeni i szukamy odpowiedzi, jak ładnie, elegancko uciec od sytuacji odpowiedzialności, że polski rząd nie zabierze głosu na najwyższym prezydenckim poziomie w takim miejscu, kiedy zostaniemy zaatakowani. Minister Michał Woś. Trzeba na to wszystko spojrzeć w świetle faktów. To, z czym mamy do czynienia, czyli zakłamywanie historii, ten neostalinowski rewizjonizm prezentowany przez Putina, jest także powiązane z tą uroczystością organizowaną przez prywatną fundację Yad Vashem, której szefem jest doradca Putina. Kropka. I jeżeli mamy odprowadzić odpowiedzialną politykę zagraniczną, to absolutnie musimy uwzględniać polski interes w tym całym kontekście. I przecież nie byłoby dobrze, gdyby prezydent, głowa państwa, udała się na miejsce i wysłuchiwała kłamstw Putina o Polsce, o polskiej historii, nie mogąc reagować. Głowa państwa, gdzie 3 miliony polskich obywateli, polskich Żydów, została zamordowana, była ofiarami Holokaustu, żeby w takim wydarzeniu nie móc zabrać głosu, więc decyzja pana prezydenta była bardzo dobra. Zwłaszcza, że trzeba wyraźnie to podkreślić, to wszystko to jest gra Putina, także wykorzystanie tego Światowego Forum Holokaustu właśnie w Yad Vashem w ramach przygotowania do obchodów u siebie 9 maja Dnia Zwycięstwa, tak? Czy świat obchodzi 8, Moskwa 9 maja. I to jest istotne, że właśnie prezydent nie zabrał głosu, tylko było bardzo dobre oświadczenie konsultowane z prezydentem, wydane przez pana premiera po to, żeby głos prezydenta mógł być jeszcze mocniej słyszalny później. Kiedy? Trzeba powiedzieć, że na spotkaniu w ramach 80. rocznicy wybuchu wojny w Warszawie, Izrael też był reprezentowany przez ambasadora. To jest fakty. Znaczy w dyplomacji akurat, douczcie się proszę państwo w opozycji, ale stosuje się pewną zasadę wzajemności. Jeżeli Izrael tak traktuje... Ale prezydent mówił, że tam chce jechać. Jeżeli Izrael, oficjalni przedstawiciele, minister, zdaje się, że Katz, jeżeli nie przekręcam nazwiska edukacji, nie przekręca paskudnie obraził Polskę i do dzisiaj nie przeprosił, no to po prostu noga głowy państwa nie powinna stanąć. Ale prezydent chciał tam jechać. A na wypowiedzi kolejne przedstawicieli rosyjskiego państwa należy reagować, czy na tym etapie nie? Zależy na jakim szczeblu. To są oczywiście wypowiedzi prowokacyjne. Dobrze by było, gdyby pani rzeczniczki, która jest dosyć ważną postacią, mimo że w cudzysłowie jest tylko rzeczniczką. Dobrze by było, gdyby pani rzecznik się douczyła i jak zwykle za granicą, jak mamy do czynienia z osobą prawda, za granicą w sensie u komunistów w Moskwie i na wschodzie w Rosji. Prawda już była przecież w czasach komunizmu, różne gazety o takiej nazwie i wiedzieliśmy, ile to miało z prawdą do czynienia. Niestety słowa rzeczniczki MSZ-u mają tyle samo do czynienia, co właśnie wszystkie te tytuły w tamtych czasach. Pan minister Sawicki. Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, że bardzo mocno zmienia się Izrael, że ostatnia fala emigracji Żydów rosyjskich sprawiła, że w Izraelu co najmniej 1/4 obywateli posługuje się tym językiem i że wpływy Rosji w Izraelu są zdecydowanie większe w ostatnich kilku latach niż miało to miejsce 30 czy 40 lat temu, więc w tym kontekście trzeba spojrzeć również na alternatywne obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, hitlerowskiego niemieckiego obozu śmierci. I źle się dzieje, że Izrael tak sobie swobodnie tę alternatywną imprezę organizuje w Yad Vashem i uczestniczy w tym prezydent, który jest w permanentnej kampanii wyborczej. Jeśli na tej uroczystości, na tych obchodach głos zabierają ci, którzy rozpętali II wojnę światową, przedstawiciele i Rosji, i Niemiec. Jeśli głos ma zabrać przedstawiciel Francji, która kolaborowała z Niemcami, to powiem szczerze, że nie dziwię się panu prezydentowi, że kiedy nie jest dopuszczony do głosu, w tym towarzystwie zwyczajnie źle się czuje i nie chce przebywać. wybrać i dobrze, że na te uroczystości nie jedzie. Natomiast pytanie, na ile uda nam się jako Polsce pokazać uroczystości tu na miejscu, w Oświęcimiu, na ile te uroczystości przebiją się do świata. No i tu aż się prosi w tej chwili, żeby rzeczywiście Polska Fundacja Narodowa przestała udawać, że funkcjonuje, tylko akurat w tej sprawie i na terenie Rosji, i na terenie całego świata powinna wzmóc akcję informacyjną, bo nie może być tak, że ofiary będą w tej chwili przez Putina i jego popleczników oskarżane o sprawstwo. Poseł Piotr Fogiel. Przepraszam, Radosław. Przepraszam, nie ma pan na drugie. Ale nie, na drugie mam właśnie Aleksander. Ale wszak to był pierwszy od Radosława. Radosław Aleksander Fogiel. W tej sprawie no są dwa poziomy. Jakby jeden to jest kłamstwa strony rosyjskiej i nasza na nie odpowiedź, bo widzimy, że to jest element polityki rosyjskiej. I tutaj rzeczywiście ta odpowiedź premiera skonsultowana z prezydentem była dobra i tu też nie chodzi o to, żeby prezydent od razu wyskakiwał jak diabełek z pudełka, bo jednak musimy sobie zostawić też pewne możliwości reagowania ewentualnie w przyszłości. Tylko no niestety i tu bardzo doceniam słowa pana ministra Sawickiego, który rozumie, dlaczego pan prezydent tam nie jedzie, bo i życzyłbym sobie, żebyśmy jednak wszyscy w sprawach najważniejszych dla polskiej racji stanu wznieśli się ponad te spory polityczne, ale niestety widać, no, dla sytuacji kryzysowych nie ma dobrego momentu, ale niestety bardzo jest złe to, że rozmawiamy o tych sprawach przed dzień wyborów prezydenckich, no bo widzimy z wypowiedzi, no nie, przynajmniej części polityków opozycji, że każda ta sytuacja jest wykorzystywana tylko po to, żeby po nogawkach kąsać prezydenta, żeby spróbować jakiś mikro ułamek poparcia procentowego mu odebrać albo swojemu kandydatowi zyskać. No i to jest bardzo nieodpowiedzialne działanie. No, przepraszam bardzo, no czy prezydent miałby jechać do Izraela na imprezę organizowaną przez rosyjskiego oligarchę, współpracownika Putina, no, w którą niestety niefortunnie włączył się Instytut Yad Vashem i nie mając możliwości wystąpienia siedzieć i żyrować swoją obecnością kłamstwa. No, przepraszam, to nie jest to, że prezydent tam nie jedzie, że jest to słuszne. Nie jest to tylko opinia moja. No chociażby Szewach Weiss, no, którego trudno... Słyszałam takie opinie, że mógłby na konferencji później, potem spotkaniu. Oczywiście tak. Mógłby również wystawić sztukę na ten temat. No jednak bądźmy poważni w polityce zagranicznej. To z tego samego zdania jest chociażby Szewach Weiss, którego trudno tu oskarżać o to, że włącza się w bieżące polityczne spory. No, taka jest sytuacja i takiego działania ta sytuacja wymaga. Marcin Kierwiński. Drugi temat w dzisiejszej audycji. PiS rządzi piąty rok i znowu słyszymy, że to właściwie wszystko jest wina opozycji ze strony pana rzecznika. Ale są dwie rzeczy, bo ja rozumiem, że PiS chce rozmawiać o tym, że pan prezydent nie jedzie, bo jest taka sytuacja, ale my powinniśmy zastanawiać się, dlaczego jest taka sytuacja, że nigdy wcześniej w historii nie było takich sytuacji, że Polska niedopuszczona byłaby do wygłoszenia głosu na tak ważnych uroczystościach. Dziś panowie związani z PiS-em, pan minister Woś, pan rzecznik Woś, mówią, że to oligarcha rosyjski, tylko ja nie wiem, czy panowie zdajecie sobie sprawę, że 10 lat temu Forum Pamięci Holokaustu organizowane było tutaj w Krakowie. I honorowy patron, te same organizacje organizowały. To forum to teraz w Instytucie Yad Vashem. To i 10 lat temu patronat nad tymi uroczystościami objął pan prezydent Lech Kaczyński. 10 lat temu. Co stało się przez 10 lat, że tak dramatycznie... Ale wtedy też chodziło o pana Moshe Kantora? Pojawił się Moshe Kantor. Między nim Rosja napadła na Ukrainę. Te same organizacje. Pojawił się Moshe Kantor, który w międzyczasie chciał z Bujecko wykupić polskie azoty. Te same organizacje organizowały to forum. To samo. Rozumiecie to? Wtedy pan prezydent Kaczyński dawał honorowy patronat. 10 lat, przez 10 lat zdarzyło się co innego, a mianowicie to, że nie potraficie prowadzić polityki zagranicznej. Że coś, co jest zupełnie oczywiste, bo jest dla mnie oczywiste, że polski prezydent powinien przemawiać, w czasach waszych rządów zaczyna być jakimś wielkim problemem. Wyzwaniem. Wyzwaniem dla polskiej dyplomacji. Powiedzcie wprost, że to wyście nie dopilnowali tych spraw. To wyście zniszczyli na tyle relacje z Izraelem, że coś, co było oczywiste, teraz oczywiste być przestało. I taka jest cała prawda o tym wydarzeniu. Ale pan poseł zdaje sprawę, że to nie rząd Izraela organizuje to wydarzenie, więc relacje z Izraelem tu nie mają specjalnie dużo do rzeczy. Czy pan słucha, co ja powiedziałem? Odnośnie o tym, co było 10 lat temu chociażby? Panie pośle, to można trywializując powiedzieć, że to jest wina Platformy, ponieważ Platformy, rząd PO-PSL nie dopuścił do sprzedaży panu Kantorowi Tarnowskich Azotów i teraz on się mści. To w ten sposób to można rzeczywiście mówić. Wszystko, ale panie redaktorze, przecież jest faktem, że stosunki z Izraelem są gorsze niż były kilka lat temu. Dlatego, że w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan minister chyba wtedy był pracownikiem, zgadza się, Ministerstwa Sprawiedliwości. Był pan że uznano, że zrobi się na siłę ustawę o IPN-ie, za którą potem zresztą przepraszaliśmy. No przecież to są fakty. No można negować rzeczywistość, ale to są fakty. Ale mamy wspólne oświadczenie premiera Morawieckiego. Nie słuchają państwo. To jest śniadanie w Trójce. To nie jest spotkanie w Hyde Parku. A mogę jeszcze jedno zdanie? Bardzo proszę, ale chciałbym powiedzieć tylko, żeby państwo wiedzieli, czego słuchają, ponieważ jak wszyscy mówią, jednocześnie to nie wiedzą, czego słuchają. Panowie chcą mnie zakrzyczeć w oczywistych kwestiach. Jest kwestia tej uchwały sejmowej. Dobrze, że ona została podjęta. Dobrze, że została podjęta ponad podziałami. Z taką inicjatywą wystąpiła pani marszałek Kidawa-Błońska. I to pokazuje, to też nawiązanie do pierwszego tematu, pokazuje, że warto czasem robić coś ponad podziałami. Że warto czasem, żeby rządzący wsłuchiwali się także w głos opozycji, że warto, aby w tych fundamentalnych kwestiach, a tutaj jest, to jest kwestia fundamentalna, obrona polskiego wizerunku na arenie międzynarodowej, warto, aby rządzący potrafili także wyciągnąć rękę do opozycji. Nie zdarza wam się to? Może wyciągniecie wnioski. Pan minister Soloch, to teraz będziemy się wsłuchiwać w głos pana ministra. Porządkując te sprawy, na pewno mamy do czynienia, jeśli chodzi o atak ze strony Rosji z takim ruchem strategicznym i musimy spodziewać się kolejnych, nie tylko w kontekście obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, ale no co najmniej do dnia zwycięstwa 9 maja i to jest taki ciąg logiczny, który Rosjanie sobie zaplanowali. Na ile jest to reakcja rosyjska na pewne, jeśli chodzi o politykę historyczną, ofensywne działania Polski. Ja przypomnę, takim ich zewnętrznym przejawem byłaby chociażby właśnie wspomniana tutaj wcześniej 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, gdzie głos dwóch prezydentów, naszego polskiego Andrzeja Dudy i niemieckiego Steinmeiera, bardzo wyraźnie wybrzmiał i został odnotowany przez media światowe w połączeniu również, i to jest akurat przykład dobrej akcji propagandowej z wykupem w istotnych dziennikach światowych, pierwszych stron, gdzie Polska poinformowała, kto i dlaczego, kto wywołał drugą wojnę światową i dlaczego ta wojna wybuchła. I tutaj już mamy pierwszy punkt zaczepienia, gdzie Rosjanie mogą chcieć reagować. Słusznie zwrócił uwagę pan minister Sawicki na obecność Rosjan w Izraelu, ale i wokół Izraela. Tam jest, Rosjanie są w Syrii, są dzisiaj sąsiadami Izraela. Jest cała polityka izraelsko-rosyjska związana z obecnością Rosjan na Bliskim Wschodzie, więc tu presja rosyjska jest oczywista. Zgodą Stanów Zjednoczonych. To już byśmy weszli w dalsze kwestie, ale realia są takie, że Izrael z Rosją musi się liczyć i liczy się, czy w sposób fortunny, jeśli mówimy o tych wydarzeniach, które mają nastąpić w Yad Vashem. Odpowiedział tutaj przywoływany Szewach Weiss, który pokazuje ryzyko, jakie dla pamięci o Holokauście dla Żydów też taka sytuacja niesie. Jeżeli wychodzi na to, że jest to przedmiot manipulacji służący polityce rosyjskiej. Nie żydowskiej, nie izraelskiej, tylko rosyjskiej. Tak? Panowie, a teraz chciałbym... Jeszcze ostatnie zdanie. Zaczniemy od pana i pan powie jedno słowo i przejdziemy do ostatniego tematu. Dobrze. Tylko dokończę jedno działanie prezydenta. Spotkał się z przedstawicielami polskich Żydów. Poparcie polskich Żydów dla postawy prezydenta jest oczywiste, jednoznaczne i także tutaj środowiska żydowskie w tej kwestii są również dosyć podzielone i znaczna część tych środowisk popiera postawę prezydenta Polski. A do pana będzie pytanie po tym jednym zdaniu, które pan wypowie i do pozostałych panów i proszę mieć baczenie na to, że mamy kilka minut, to tak. Chciałbym, żeby każdy czekałem się na to właśnie zdanie. Chwileczkę. To już zadam pytanie, żeby było szybciej. O Komisję Wenecką. Co wynika z tej wizyty? Jaka to była wizyta? Czy ona była oficjalna, nieoficjalna, czy była prywatna? I co się dalej stanie z ustawą dyscyplinującą sędziów po tej wizycie? Czy coś się stanie? Czy to było bez znaczenia? Proszę bardzo, pana jedno zdanie na temat rozmowy Izraela. Jeżeli prezydent i ministrowie, tak jak pan Solok, mają odwagę mówić to, co mówią, że Izrael, że nie mieliśmy tam głosu, to na obchodach 27 stycznia 2020 roku powinniśmy nie udzielić głosu prezydentowi Izraela Rywlinniemu i to, jeżeli macie odwagę prowadzić odważną politykę zagraniczną, to niech pan minister przekaże to prezydentowi, a prezydent odmówi głosu prezydentowi Izraela. Zrobicie to, macie taką odwagę, nie macie takiej odwagi, bo na kolanach chodzicie w polityce zagranicznej tam, gdzie trzeba, a jak trzeba o rację polską stanu dbać, a to zróbcie. Lewica w Izraelu by przemawiała i przemawiała przed prezydentem Federacji Rosyjskiej. Na pewno. No na pewno. Właśnie tak Aleksander Kwaśniewski miał wszędzie poważanie na świecie i nie dobijał się tak jak wy na klęczkach po głos, a później musiał mówić, no nie przyjęto mnie, sorry. Będzie pan miał przy tym studiu miejcie poważanie. Była inna sytuacja, na pytanie o Komisję zróbcie to w Auschwitz. Odmówcie głosu prezydentowi Izraela. Macie odwagę? No co, macie czy nie? Ale czy pan wzywa do jakiegoś incydentu międzynarodowego? No może trochę odpowiedzieć. Jak prezydent Polski nie jedzie. Pan rezygnuje z wypowiedzi o Komisji Wenecką. Nie, tylko chciałem wywołać uwagę o roli Armii Czerwonej Wzywałem do odpowiedzialności ze strony opozycji, a mamy takie wyskoki. To nie jest bazar na wschodzie. To jest program Trzeci Polskiego Radia. To Michał Woś, a pan się zastanowi, Michał Woś, i za chwilę pan powie o Komisji Weneckiej. Ale o Komisji Weneckiej, ja tak, też. Tak, o Komisji Weneckiej. Okej. Przede wszystkim pan marszałek Grodzki nie jest ośrodkiem, kreatorem polityki zagranicznej. Jeżeli robi cokolwiek we współpracy z zagranicą albo z innymi instytucjami, to powinien to uzgodnić zgodnie z polską konstytucją, co najmniej z MSZ-em, bo to rząd we współpracy z prezydentem prowadzą politykę zagraniczną. Natomiast jak rozumiem, pan marszałek Grodzki w ramach procesu legislacyjnego zaprosił do siebie, chciał porozmawiać. Proszę bardzo, była to wizyta taka półformalna. To są wątpliwości prawne co do możliwości. Na pewno zgodnie z procedurą obowiązującą przed Komisją Wenecką. Nie było to formalne zaproszenie zgodnie z tymi porozumieniami, które zawieraliśmy, bo z takim zaproszeniem do opiniowania procesu legislacyjnego, z takim zaproszeniem powinien wystąpić rząd. Rząd się na to nie zdecydował, bo opinia Komisji Weneckiej, sama Komisja Wenecka pokazała, że jest absolutnie nieobiektywna i to pokazała w 2016 roku. Ja pamiętam, bo w 2016 roku to ja z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości spotykałem się z Komisją Wenecką i widziałem, jak nieobiektywna obiektywni byli, jakie tendencyjne pytania stawiali, jak bardzo nie chcieli słuchać tego, co do nich mówiliśmy, chociażby o Trybunale Konstytucyjnym. I zresztą dzisiejsza sytuacja pokazała, że Rada Europy ma już swoje stanowisko, Komisja Wenecka jest organem Rady. Ma już swoje stanowisko, wysłuchali tego, co mieliśmy do powiedzenia w Polsce, już przygotowali opinię, którą będą publikować i to pokazał wczoraj MSZ. No to są działania skandaliczne i to pokazują. Ale Ministerstwo Sprawiedliwości nie chciało powiedzieć, co ma do powiedzenia w tej sprawie. Ale tylko zaprosiła do Muzeum Żołnierzy Wyklętych. To proszę pytać, żadna z instytucji rządowych nie spotkała się z Komisją Wenecką. Jeżeli Komisja Wenecka rzeczywiście chciała jakiejś formy współpracy, to pan minister Warchoł zaprosił, oczywiście zaproponował to, co standardowo proponujemy każdej delegacji zagranicznej, czyli wizytę wprowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Muzeum Żołnierzy Wyklętych mordowanych przez komunistów i Armię Czerwoną. Na razie pan poseł Gawkowski ma karencję, mówi Marek Sawicki. No pan minister Waszczykowski zaprosił, okazuje się, że według PiS-u niekompetentnych ludzi i dzisiaj oczywiście nadal te kompetencje są podważane. Natomiast moi drodzy, jesteśmy w 5. roku reformowania polskiego sądownictwa przez PiS i jest gorzej, a nie lepiej. Dlatego warto usiąść tu w kraju, zastanowić się, jako część zadań dla sądów, wydzielić dla sędziów grodzkich czy sędziów pokoju i wybierać ich w wyborach bezpośrednich i również Krajową Radę Sądownictwa, żeby oderwać od zwierzchnictwa prezesa partii, również powinniśmy wybierać w wyborach bezpośrednich. Dlatego 7 odbył się okrągły stół. Pierwotnie miał być na nim szef kancelarii pana premiera, zapowiedział swoją obecność. Później okazało się, że PiS wmontował całą konferencję w aktualną kampanię prezydencką. Niepotrzebnie, bo kampania prezydencka się skończy, a poszkodowani w sądach czekają mamy na wymiar sprawiedliwości 20 lat. Radosław Fogiel. Jedno dosłownie zdanie w poprzednim temacie. Nie, bo to będzie jedyne panowie, pana zdanie. Panowie cały czas mylą konferencję na temat Holokaustu z działaniami rządu Izraela. To nie jest oficjalna izraelska impreza. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, jeśli chodzi o Komisję Wenecką, bo sformułowanie ministra Wosia o półformalnym charakterze wywołało salwę śmiechu. No ale przepraszam, ja zapytam, kto jest członkiem Komisji Weneckiej ze strony Polski? No, Polska reprezentowana przez rząd. Dlatego jak zaprosi marszałek, nieważne czy będzie to marszałek Senatu, czy jest to marszałek województwa, czy jest to marszałek Sejmu? Czy jest to prezydent dużego miasta, to nie jest to oficjalne spotkanie. I naprawdę to, że coś nazywa się Komisją Wenecką, oczywiście szanujemy, nie ale nie mamy zamiaru od razu padać na kolana z tego powodu. Krzysztof Gawkowski, jedno zdanie. Komisja Wenecka powinna budzić szacunek, respekt i przedstawiciel rządu powinien spotkać czas na normalną rozmowę. To jest brak szacunku dla standardów demokratycznego państwa i Rada Europy będzie to oceniała. Marcin Kierwiński. Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Skoro krótko, PiS jest tak jest przekonany o swoich racjach, skoro tak wszystko mają świetnie przemyślane, udokumentowane, posprawdzone, to dlaczego boją się rozmawiać z ekspertami? Skąd ten paniczny strach? Skąd ten paniczny strach przed tym, żeby zmierzyć się z ekspertami, przedstawić swoje argumenty? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wielokrotnie w tej debacie kłamali o tym, że kopiują rozwiązania z innych krajów i boją się miażdżącej krytyki. I to jest... brutalna prawda. Ja bym się zapytał w takim razie, skąd ten wiernopoddańcze zachowanie. Bo jeszcze minister zachowanie. Soloch i kończy. Pana, panie pośle. O rety, przyjeżdża ekspert z zagranicy, klękajcie narody. No przepraszam, szanujmy się. Kiedy czasu zajmuje, panie redaktor? Pan poseł Fogiel pokazuje, że bardziej zabiera czas. Ja bym tylko, panie redaktor, prosił, żeby krótko powiedzieć, w tym jednym fragmencie wypowiedzi pana ministra Sawickiego jestem gotów się zgodzić. Własne sprawy załatwiajmy własnymi rękami. Jeżeli uważam, że są to brudy, to też pieszmy je we własnym domu, tak? A nie sięgajmy po to zapraszamy, okrągły stół jest czynny. Pewnie po wyborach. Dziękuję bardzo. Paweł Soloch, Krzysztof Gawkowski, Michał Woś, Marek Sawicki, Radosław, jeszcze raz przepraszam, Radosław Aleksander Fogiel. Dziękuję serdecznie. Żegnajcie z państwem. Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z wymarzonym smartfonem Motorola One Action z 3 kamerami, oszczędzając 50 zł, płacąc tylko 849 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Lidl i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grają razem już 11 lat. Przyjdź do Lidla od poniedziałku 30 grudnia do soboty 11 stycznia i weź udział w zbiórce pieniędzy na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia w dziecięcej medycynie zabiegowej. Zbiórka trwa do soboty, a w niedzielę widzimy się na finale. W tym roku w ofercie dostępne są również gadżety WOŚP. Znajdziesz je przy kasie, a dochód z ich sprzedaży także przekażemy na rzecz 28 finału WOŚP. Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, siema, mówił Jurek Owsiak. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. To ostatnia chwila, aby kupić auto w supercenie z rabatem do 61 tysięcy złotych i leasingiem 102,9%. Pospiesz się, zostały już ostatnie sztuki. No i popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy sprzęt, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost Inox wyświetlacz teraz za jedyne 1555 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójką.